ईमानदारी का महत्व, कन्फ्यूशियस की कहानी, लेखक जॉनसन। एक ईमानदार आदमी कन्फ्यूशियस की कहानी है। यह एक ईमानदार आदमी यानी कन्फ्यूशियस की कहानी है। यह कहानी उसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। कन्फ्यूशियस के बारे में अन्य ऐतिहासिक तथ्य अंतिम पृष्ठ पर दिए गए। बहुत वर्षों पहले की बात है, कन्फ्यूशियस नाम का एक छोटा बालक अपने माता पिता के साथ चीन देश की लू प्रांत में रहता था। अन्य बच्चों की तरह कन्फ्यूशियस को भी खेलना, नाचना, गाने गाना और हंसना अच्छा लगता था। उसे अपने माता पिता के साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा लगता था। उसके माता पिता को लगता था कि कन्फ्यूशियस एक विलक्षण बालक है, लेकिन इसमें कोई अचरज की बात नहीं थी। माता पिता अक्सर यही सोचते हैं कि उनका बच्चा कुछ खास है, लेकिन उसके पिता जिस प्रकार उससे बातचीत करते वह अवश्य आश्चर्यजनक था। कन्फ्यूशियस केवल 3 वर्ष का था जब उसके पिता ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। कन्फ्यूशियस जाकर पिता के निकट खड़ा हो गया। उसने पिता से कहा, मुझे विश्वास है कि बड़े होकर तुम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे। वो अपनी समझदारी के द्वारा बहुत से लोगों को और अपनी समझदारी के द्वारा बहुत से लोगों की सहायता करोगे। उसके पिता यह देख रहे थे कि कन्फ्यूशियस को कुछ समझ आया भी है या नहीं, और वे मुस्कुराए। तुम अभी बहुत छोटे हो, उन्होंने कहा, लेकिन जब तुम मेरी बात पर गंभीरता से सोचोगे तब तुम समझ जाओगे। कन्फ्यूशियस ने इस बारे में सोचा और निश्चय किया कि जब वो कुछ बड़ा हो जाएगा अपने पिता से बुद्धिमत्ता के बारे में विस्तार से समझाने को कहेगा। लेकिन वह ऐसा कर पाता इसके पहले ही उसके वृद्ध पिता बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे पिताजी की बहुत याद आती है, उसने अपनी माँ से कहा, और मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं बड़ा होकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा। कन्फ्यूशियस ने कहा, शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि वे तुमसे बहुत प्रेम करते थे, माँ ने कहा, और शायद उन्हें लगता था कि यदि तुम इस बात पर विश्वास कर लोगे तो इसे सच भी कर दिखाओगे। लेकिन मैं भला इसे कैसे सच कर सकता हूं, नन्हे कन्फ्यूशियस ने कहा। मुझे तो यह भी पता नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति होने का अर्थ क्या है। कन्फ्यूशियस बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा और फिर अचानक कुछ हुआ। अचानक उसे लगा कि उसके वृद्ध पिता जैसे जादुई रूप से उसकी आंखों के सामने आ खड़े हुए हैं। वह एकदम छोटे से थे, केवल 6 इंच ऊंचे। मेरे नन्हे दोस्त, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, उस छोटे से आदमी ने कहा। कन्फ्यूशियस हंसने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि 6 इंच ऊंचे इंसान असल जिंदगी में नहीं हुआ करते। इस छोटे से व्यक्ति को उसकी अपनी कल्पना ने ही निर्मित किया था, लेकिन कन्फ्यूशियस बुद्धिमत्ता की गुत्थी में उलझा हुआ था और वह इस विषय में किसी से वार्तालाप करने का विचार और इस विषय में किसी से वार्तालाप करने का विचार उसे अच्छा लगा। फिर भला हुआ वार्तालाप स्वयं से ही क्यों ना हो। हेलो नन्हे बुजुर्ग, कन्फ्यूशियस ने कहा, तुम मुझे साधु कहकर बुला सकते हो, छोटे आदमी ने कहा। साधु, कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, बड़ा अजीब सा नाम है। नहीं नहीं छोटे आदमी ने कहा, वह बुद्धिमान व्यक्तियों को अक्सर साधु कहकर बुलाया जाता है, और वो वास्तव में मैं एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। कन्फ्यूशियस की आंखों में चमक आ गई। तुम बुद्धिमान हो, अति उत्तम, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो कि बुद्धिमान कैसे बना जाता है? उससे भी अच्छा मेरे दोस्त, छोटा आदमी बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम खुद यह सीख सको। मैं तैयार हूं, कन्फ्यूशियस बोला। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? प्रारंभ में तुम्हें वह सीखना होगा जो औरों को पहले ही पता है, साधु ने कहा। ऐसा तुम अच्छी पुस्तकें पढ़कर कर सकते हो। कन्फ्यूशियस के समय में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, बांस की पतली खपचियों पर जिनको चमड़ों के तस्मे से बांध दिया जाता था। अपनी पिता की भविष्यवाणी के अनुरूप कन्फ्यूशियस बुद्धिमान बनने के लिए इतना अधीर था कि वह अपनी पुस्तकों को बार बार पढ़ता। बेचारी उसकी माँ उन किताबों से घिसे हुए तस्मों को बार बार बदलती रहती। पढ़ते रहना एक बहुत अच्छा तरीका है बुद्धिमान बनने का, साधु ने कहा, लेकिन सारी बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं मिलती। तुम दूसरे लोगों को देखकर और सुनकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो। ये समझने की कोशिश करो कि वे क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अगर लोग तुम्हें नहीं बताएं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखने से तुम जान सकते हो कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस ने साधु की सीख पर अमल किया और उसने पाया कि वाकई वह औरों को देखने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकता था। शायद मैं बुद्धिमान बनने की राह पर कुछ प्रगति कर रहा हूं, कन्फ्यूशियस ने सोचा। कन्फ्यूशियस अपनी उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले बुद्धिमान अवश्य था, लेकिन उसके पास धन बहुत कम था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहला काम जो उसे मिला वह था जानवरों की देखभाल करने का। तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, एक दिन साधु ने कहा। जब कन्फ्यूशियस कुछ समय यह काम कर चुका था तभी जानवर कितने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और उनकी संख्या में कितनी बढ़त हुई है जब से तुमने उनकी देखभाल शुरू की है। तुम इतना अच्छा कैसे कर लेते हो मेरे नन्हे दोस्त? बड़ी आसानी से, कन्फ्यूशियस ने कहा। मैं जानवरों को समय पर भोजन देता हूँ, उनके साथ दौड़ता भागता हूँ और उनकी देखभाल ठीक से वैसे ही करता हूँ जैसे कि मैं अपने लिए चाहता हूँ अगर मैं स्वयं भी जानवर होता। जानवरों के झुंड में यह बदलाव केवल साधु को ही दिखाई दे रहा था ऐसा नहीं था। जानवरों का मालिक कन्फ्यूशियस के काम से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कन्फ्यूशियस को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब तुम अनाज को तौलकर बोरियों में भरो, उसने कन्फ्यूशियस से कहा, और फिर ये बोरियां शहर के लोगों को बेचने का काम करो। तुम अपने लिए कुछ अधिक पैसे बना सकते हो, बाजार में अनाज बेचने वाले एक अन्य आदमी ने उससे कहा। बस बोरियों में अनाज भरते समय थोड़ा कम तोला करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह तो बेईमानी होगी, कन्फ्यूशियस ने कहा। जब मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरे साथ बेईमानी करें तो मैं दूसरों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जो लोग उसके पास अनाज खरीदने आते थे वे कहते, यह नन्हा कन्फ्यूशियस बहुत ईमानदार है, वो हमसे जितना मूल्य लेता है उतना ही अनाज देता है। ईमानदार व्यक्ति तो मेरे लिए बहुत काम का है, एक नजदीकी दुकानदार ने कहा, और उसने कन्फ्यूशियस को अपनी दुकान का काम का संभालने का प्रस्ताव दिया। यह तो बहुत अच्छा है, कन्फ्यूशियस ने साधु से कहा, इस प्रकार मैं बहुत से लोगों को देख सुन सकूंगा और अधिक सीख सकूंगा। बिल्कुल ठीक, साधु ने कहा, लेकिन यह मत भूलना कि दूसरे लोग भी तुम्हें देख रहे होंगे। कन्फ्यूशियस यह बात बिल्कुल नहीं भूला। वह ग्राहकों के साथ वैसा ही बर्ताव करता जैसा वह स्वयं के लिए चाहता था, और वह हमेशा उन्हें पूरे पैसे वापस करता। वह बड़ा ईमानदार है, लोग कहते, वह बुद्धिमान भी है। जब उसे दुकान में और काम नहीं होता तो वह पुस्तक पढ़ता रहता है। इस नन्हे से इंसान को बहुत कुछ पता है। कन्फ्यूशियस की ख्याति बढ़ती ही गई, और फिर एक दिन एक धनी व्यक्ति उसकी दुकान में आया और उसने कन्फ्यूशियस से अपने बेटे को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूँ, उस आदमी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र भी वह सब सीखे जो तुम्हें आता है। आपको क्या लगता है, कन्फ्यूशियस ने इस बात का क्या उत्तर दिया होगा? निश्चय ही वह शिक्षक बनने के लिए तुरंत तैयार हो गया, और वह इतना अच्छा शिक्षक बन गया कि जल्द ही उसे अनेक छात्र मिल गए। मैं एक स्कूल खोलूंगा, उसने साधु से कहा, लेकिन मैं न्यायोचित कार्य करना चाहता हूँ। मैं केवल धनी लोगों के बच्चों को ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उन सभी को पढ़ाऊंगा जो पढ़ना चाहते हैं, गरीबों के बच्चों को भी, और मेरे पास एक योजना है जिससे मैं यह कर सकूं। फिर कन्फ्यूशियस सभी धनी छात्रों के पिताओं के पास गया। आपको अपने पुत्र की शिक्षा के लिए अधिक धन देना होगा, उसने कहा, इस प्रकार मैं निर्धन छात्रों को बिना पैसा लिए पढ़ा पाऊंगा। अब आप मुझे ईमानदारी से बतलाएं कि आपके पास कितना धन है, और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि आपके अपने पुत्र की शिक्षा के लिए कितना पैसा देना होगा। धनवान लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर निर्धन लोगों के बच्चों को शिक्षा की क्या आवश्यकता है, लेकिन वे अवश्य चाहते थे कि उनके अपने बच्चे कन्फ्यूशियस से शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए एक एक करके उन सभी ने कन्फ्यूशियस को बता दिया कि उनके पास कितना पैसा है। निर्धन छात्रों के पिताओं ने भी कन्फ्यूशियस को यह बताया, हालांकि उनमें से कुछ को अपनी अति निर्धन होने की बात स्वीकार करने में बड़ी लज्जा महसूस हो रही थी। फिर कन्फ्यूशियस ने हर पिता को बताया कि उसे कितना पैसा देना है, और अंततः इस प्रकार स्कूल प्रारंभ हो गया। स्कूल में केवल लड़के ही थे, क्योंकि उन दिनों लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत नहीं थी। और आपको क्या लगता है, भला कन्फ्यूशियस ने इन छात्रों को सबसे पहला पाठ क्या पढ़ाया होगा? यह पाठ था दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। तुम में से कितने लोगों ने सुना था जब तुम्हारे पिताओं ने अपनी संपत्ति के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था, कन्फ्यूशियस ने छात्रों से पूछा। अनेक निर्धन और धनी छात्रों ने अपने हाथ उठा दिए। उस राज्य के शक्तिशाली शासक का पुत्र भी उस कक्षा में था, और उसने भी अपना हाथ उठाया। मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हारे पिताओं के लिए क्या करना आवश्यक था, कन्फ्यूशियस ने अपनी शांत आवाज में उनसे पूछा। मेरे साथ ईमानदार होने से पहले उनका किसके साथ ईमानदार होना आवश्यक था? छात्र इस विषय में सोचने लगे, और फिर उनमें से एक ने कहा, उन्हें स्वयं से ईमानदार होना आवश्यक था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कन्फ्यूशियस ने प्रसन्न होकर बोला। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा, आखिर यही तो उसका शिक्षा देने का तरीका था, प्रश्न पूछ पूछ कर। यदि मैं तुमसे कहूं कि सत्यनिष्ठा पहले आती है और ईमानदारी बाद में, और दोनों ही शब्दों का अर्थ है सत्य का पालन करना, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? साधु मुस्कुराए, क्योंकि उसे कन्फ्यूशियस के प्रश्न का उत्तर मालूम था। क्या तुम्हें भी पता है वो उत्तर? स्कूल के छात्रों को इस विषय में सोचना पड़ा। कुछ क्षण के बाद एक छात्र ने कहा, वही जो लू के शासक का पुत्र था, अपना हाथ उठाया। मेरे विचार से सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं से सच बोलना, और ईमानदारी का अर्थ है दूसरों से सच बोलना। बिल्कुल ठीक, कन्फ्यूशियस ने प्रसन्न होकर कहा, इन शब्दों का ठीक यही अर्थ है। यदि तुम्हारे पिताओं में से कुछ अपनी संपत्ति के बारे में मुझसे सच नहीं बोलते तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें अवश्य यह ज्ञात रहता है कि उन्होंने सत्यनिष्ठा का पालन नहीं किया है, और इस कारण शायद उनका सुख चैन भंग हो जाता। फिर कन्फ्यूशियस ने देखा कि कक्षा में सबसे पीछे बैठे दो छात्र उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने उनकी ओर तिरछी निगाह से देखा, लेकिन उन्हें डांटा नहीं उनसे ऊंची आवाज में बोला, बल्कि बहुत शांतिपूर्वक उसने उन छात्रों को कक्षा से चले जाने को कहा। जो भी विद्या ग्रहण करना चाहता है मैं उसे अवश्य पढ़ाऊंगा, उसने कहा, लेकिन मैं किसी को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। दोनों छात्र कक्षा से चले गए, और इसलिए वे नहीं जान पाए कि उसके बाद क्या हुआ। कन्फ्यूशियस जानता था कि अधिकांश लोग किसी उदाहरण की सहायता से बात को जल्दी समझ पाते हैं, इसलिए वह कक्षा के सम्मुख गया। उसने फुसफुसाकर साधु से कहा, अब यह देखो। फिर उसने एक फूलदान अपने एक हाथ में पकड़ा जिससे कि सभी छात्र उसे देख सके। उसके दूसरे हाथ में एक सेब था। सभी छात्रों के सामने उसने वह सेब उस फूलदान में डाल दिया और उसे फर्श पर रख दिया। तुम में से जो भी सेब को फूलदान से बाहर निकाल सकता है, सेब उसी को मिल जाएगा, उसने कहा। एक छात्र जिसे बड़ी भूख लगी थी तेजी से आया और उसने फूलदान के सकरे मुंह में अपना हाथ डाल दिया। उसने सेब को मुट्ठी में भींच लिया और उसे खींचने लगा, लेकिन बाहर न निकाल सका। मेरा हाथ फंस गया है, वह चिल्लाया। तुम सेब को बाहर नहीं निकाल पाओगे जब तक उसे छोड़ोगे नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा। वह सेब को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में उसे छोड़ना ही पड़ा। पर अपना हाथ फूलदान से बाहर निकालकर वह विमुड़ सा इधर उधर देखने लगा। क्या तुम सेब को फूलदान से बाहर निकालने का कोई उपाय सोच सकते हो? कन्फ्यूशियस ने फूलदान को उठाकर उल्टा कर दिया। सेब निकलकर उसके हाथ में आ गिरा। सभी छात्र हंसने लगे। यह कितना आसान काम था। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, अपने हाथ में पकड़े सेब को ऊपर उठाकर कन्फ्यूशियस ने कहा। किसी चीज को छोड़ पाना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब यह समझ आ जाए कि उस चीज को पकड़कर रखने के कारण हम जो पाना चाहते हैं उससे पाने में असमर्थ है, तो उसे छोड़ देने में ही समझदारी है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो उसे बंद कर देना ही अच्छा है। अगर आप स्वयं से दूसरों के साथ ईमानदार नहीं है तो इस बेईमानी को छोड़ देना ही अच्छा है, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते। मैंने पहले कभी किसी को इस प्रकार सिखाते हुए नहीं देखा, साधु ने कन्फ्यूशियस के काम में फुसफुसा कर कहा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विषय में जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच साबित होती दिख रही है, मुझे पूरा विश्वास है।